बत्तीस में क्या हुआ? नहीं रुका, पहले कहा सहित? अच्छा नहीं, अनुभवात्मना सहेतुर जगत संहार अत्र विवक्षित अत से मैंने। हाँ, हेतु के हेतु के साथ जगत का संहार अत्र विवक्षित अत स्वयं ही प्रति स्वयं तिष्ठति आत्मा। अत्र संहार हेतु के साथ जगत का संहार, कारण के साथ कार्य का संहार अत्र विवक्षित। संहार है, नाश है, लय है, निवृत्ति। निवृत्ति कहें तो हेतु क्या? अनुभवात्मना, अनुभवात्मना सहेतु जत संहार है। अज्ञान तो पहले स्पष्ट कर दिया, तो ये जो यदि वा तृतीया सक्तय करणानि अदपि न दुषान। यदि वा, यदि वा अस्तु तृतीयायम इत्थम भूतार्थवाचिनी प्रत्यज्ञान स्वभावेन कार्यकारण संहृति। ज्ञान स्वभावेन कार्यकारण का स्वभाव प्रत्येक प्रत्येक ज्ञान स्वभावेन कार्यकारण संहृति आर तरी पुनरति तथा विज्ञान शब्द और अर्थांतर स्वीकार निवेदन त्याग। ज्ञान स्वभावेन कार्यकारण अनुभवात्मना प्रत्येक अनुभवात्मना सहेतु जगत संहार, सहेतु जगत का संहारत्र विवेचित अतः स्वयं मन में तिष्ठति आत्मा। आत्मा अपने स्वरूप में रहता है। हाँ, वृत्ति के साथ जगत का जो कारण है, वृत्ति के साथ संहार होकर से वो जो मूला विद्या मानते हैं, हेतु तो मूला आवरण रूप नहीं मानते। जगत का हेतु होता है विक्षेप आत्मा, तो हेतु हो जाए विक्षेप, विक्षेप के साथ संहार हो जाएगा। वो कहेंगे जो मूला विद्या नहीं मानेंगे, पूरा आवरण हेतु आवरण विक्षेप दोनों का अभाव। यहाँ जहाँ ऐक्यम गच्छति है वहाँ विक्षेप अभाव, द्वैत प्रत्युपस्थापिका विद्या का अभाव कहते हैं। विक्षेप के अभाव कारण तो विक्षेप रूप है, उसके साथ वो लय हो जाएगा। अनुभव ज्ञान हेतु जगत, उसका हेतु विक्षेप शक्ति के साथ संहार हो जाएगा, विक्षेप शक्ति का अभाव होगा। और यदि ये तो अथवा अन्य पक्ष ले करके भी यदि मूला विद्या एकदम आवरण समाप्त हो जाएगा तो मुक्ति हो जाएगा, जगना नहीं चाहिए, ये आपत्ति पहले दे निवारण कर दिया, वो तो है सिद्ध। उसको लेकर के ये अन्य पक्ष नहीं होगा कि मूला विद्या भी समाप्त हो जाए। समाप्त हो जाए तो इसका दोष विचार फिर थोड़ा होना चाहिए ना। इसी पक्ष में यदि मूला विद्या भी समाप्त हो जाए, ये अर्थ विवक्षित करेंगे, तो फिर ये जो पहले करके मूला विद्या सिद्ध की, सिद्ध हुई, उसका फिर करना चाहिए कि इसी पक्ष में उत्थान कैसे होता है, क्यों होता है, ये होना चाहिए। इसे ये अभिप्राय तो इनका बात के कारण का अभिप्राय है नहीं। जब मूला विद्या को स्वीकार करते पहले आ गया तो ये पक्ष नहीं कि मूला विद्या भी नहीं रहे। तो यहाँ जहाँ अभाव कहेंगे, जहाँ सदा सदा समय तथा संपन्न भवती, तो कारण रूप अभिज्ञात सद सदा अज्ञात सद रूप नहीं क्यों होता है। यहाँ कारण का संहार कहेंगे तो विक्षेप सत्य का संहार हो जाएगा, क्योंकि जगत का कारण विक्षेप रूप आवरण रूप को कारण नहीं मानते। हाँ, जगत ही विक्षेप है, उसका कारण विक्षेप शक्ति है। विक्षेप शक्ति आवरण विक्षेप दो शक्ति, उस शक्ति के कार्य विक्षेप का जो सर्प आदि विक्षेप है, और अविद्या का जो विक्षेप शक्ति वो कारण है उसका ले। स ऐसे इति पदयोर अर्थमाह, स ऐसा नहीं, यह ऐसे पाठ है। अच्छा ठीक है, हाँ यह ऐसा अंतरहृदय आकाश तस्मिन् चेति अनन्य अनन्य बोध प्रत्यक्षो इति भण्यते तस्य संप्रतिपत्यर्थ मंत्र हृदय कीर्तनम् अनन्य बोध प्रत्यक्ष, ये प्रत्यक्ष अनन्य बोध, अन्य निरपेक्ष बोध स्वरूप स्वयं प्रकाश बोध प्रत्यक्ष, यह ऐसा ही भण्य थे, यह ऐसे कह करके उस स्वयं प्रकाश बोध को लिया। तस्य संप्रतिपत्यर्थम अंतर्हृदय कीर्तनम, अंतर्हृदय में स्थित है स्वप्रकाश तदर्थो युक्त, यह स्वप्रकाश तदर्थ कहा था, सैव प्रत्ययभूत है, वही प्रत्यय स ऐसा कह कर प्रत्यत्मा तमर्थस्य नहीं ऐसा शब्द उक्त इत्यर्थ अंतर इत्यादि तात्पर्य में तस्य प्रतिपत्यर्थम अंतर्हृदय प्रतिचो हृदय स्थान तदेव ब्रह्मणोपि प्रत्य प्रतिचो हृदय स्थान ब्रह्मणोपीति उक्ते सति ऐक्य सिद्धि तस्य समय प्रतिपत्यर्थम इतमय ज्ञान ऐक्य ज्ञान के लिए हृदय अंतर ब्रह्म इति ब्राह्मणो हृदय स्थान उत्युक्ति प्रत्यात्मा तो हृदय है और ब्रह्म का भी हृदय स्थान वही एक ही होने से देहादि अभिन्नतया बद्धत्वेन भातस्य तमर्थस्य असंसारी ब्रह्म के कथम देहादि अभिन्नत्वेन बद्ध है भात भान होता है स्थूलोहम बद्ध तमर्थ असंसारी ब्रह्म के कथम इति आशंक्य तमर्थस्य विवेचनीयत्वम् आह तमर्थ का विवेचन करना है वो शुद्ध सर्व में ऐक्य है पराग पराग प्रमेय भूमि भ्यो विथाप्य मन आदरात प्रत्येक प्रवणया दृष्ट्या पश्चात्मानं तमंजसा पराग प्रमेय भूमि बाह्य जो प्रमेय दिने सबसे विथाप्य मन विथाप्य आधारात मन घटा करके प्रत्येक प्रवणया दृष्टिया अंजस आत्मान पश्य अपने स्वरूप को देखो बाह्य विषय को छोड़ करके चौतीस मनो ही स्वारस्य न पराक्ष विषयसु विप्रसृतम फलिता जाता है बाहर तद अन्य व्यतिरिकाभ्याम तेभ्य निष्कृष्य वो अनात्मा है अन्य व्यक्ति के सिद्ध करना जो व्यभिचारी अनात्मा है उसे हटा करके जो व्यभिचारी प्रत्येक आत्मनिष्ठम कृत्वा आत्मसत्तम कृत्वा तत्प्रवणया दृष्टिया तत्प्रवणया तदेक व्यग्रतया आत्मस्वरूप की दृष्टि से निरुपाधिकम आत्मान साक्षात अनुसंधेय अनुसंधान करो कीदृशी विवेक अधि कैसे ज्ञान विवेक ज्ञान ताम आत्मेति आत्मबुद्धिर्यम पुंसाम लक्षते व्यभिचारिणी व्यभिचारिणी स्वनात्मो व्यभिचारिणी स्वनात्मो व्यभिचारिणी स्वनात्मोत्थ बुद्धिषु प्रत्येगात्मनि व्यभिचारिणी स्वनात्मोत्थ एक अक्षर अधिक होता है बुद्धिषु प्रत्येगात्मनि यह एक अक्षर अधिक है ठीक है यम पुंसाम आत्मबुद्धि अव्यभिचारिणी लक्ष्यते व्यभिचारिणीषु अनात्मोत्थ बुद्धिषु आत्मबुद्धि प्रत्येगात्मनि इसके साथ प्रत्येगात्मनि आत्मबुद्धि यम अव्यभिचारिणी पुंसाम लक्ष्यते व्यभिचारिणीषु अनात्मत्व बुद्धिषु व्यभिचारिणीषु अनात्मत्व बुद्धिषु अव्यभिचारिणी प्रत्येगात्मा ने आत्मबुद्धि है। हाँ प्रत्येगात्मा में आत्मबुद्धि, आत्मबुद्धि प्रत्येगात्मा नहीं। और हाँ अनात्मत्व बुद्धि व्यभिचारिणी अनात्मत्व बुद्धि सु यह है, यह जो आत्मबुद्धि है 35 में। पुंसाम आत्महूता बुद्धि चैतन्यम, आत्मबुद्धि आत्मबुद्धि आत्महूता बुद्धि, आत्महूता बुद्धि चैतन्यम तदनात्मधिषु व्यभिचारिणीषु प्रतीचि कटस्थात अव्यभिचारी तस्मात अव्यभिचारी चैतन्यम इतद व्यभिचारी इति अविवेकधि। ये पुंसाम आत्मबुद्धि आत्मभूता बुद्धि चैतन्यम आत्मस्वरूप बुद्धि चैतन्य कर दिया। आत्मभूता पुंसाम आत्मभूता बुद्धि आत्मस्वरूप बुद्धि चैतन्य आत्मस्वरूप तद अनात्मधीषु व्यभिचारिणीषु अनात्मज्ञान सब व्यभिचारनात्मधीषु व्यभिचारिणीषु प्रतीचि कौटस्थ्याद व्यभिचारी चैतन्यम प्रतीचि आत्मभूति कौटस्थ्याद अव्यभिचारी। अव्यभिचारी हो गया आत्महूता बुद्धि चैतन्य करके बुद्धि को चैतन्यम प्रतीचि कौटस्थ्याद अव्यभिचारी तस्मात अव्यभिचारी चैतन्यम। तो आत्मभूत बुद्धि का चैतन्य क्या ये चैतन्यम अव्यभिचारी इतर तो व्यभिचारी इत एवं विवेकधि। आत्मनि यम आत्मबुद्धि अव्यभिचारिणी लक्ष्यते। प्रत्येक आत्मा में जो आत्मबुद्धि है अव्यभिचारिणी है उसी को ही इसमें अर्थ करते समय प्रत्येक आत्मा में जो आत्मबुद्धि चैतन्य वो अव्यभिचारी है। आत्मबुद्धि आत्मबुद्धि में चैतन्य क्या उपाधि को गौण करके प्रधान करके चैतन्य अव्यभिचारिणी। व्यभिचारिणीषु अनात्मत्व बुद्धिषु जितने व्यभिचारी उसमें चैतन्य। तो इसमें पुंसाम आत्महूता बुद्धि चैतन्यम तद अनात्मधिषु व्यभिचारिणीषु अनात्मधि व्यभिचारिणीषु प्रतीचि कौटस्थ्याद अव्यभिचारी प्रत्येगात्मे कौट अव्यभिचारी तस्माद अव्यभिचारी चैतन्यम इतरद व्यभिचारी विवेकात। आत्मभूता बुद्धि कहने से जो बुद्धि आत्मभूता ब्रह्म बुद्धि आत्मभूता कहने से क्या होगा उपाधि को छोड़ कर के चैतन्य कर लेना। पुंसा में आत्मभूता बुद्धि आत्मस्वरूप जो बुद्धि है आत्मस्वरूप कहने से जो अनुगत प्रतिबोध विदितमतम सर्वबोधे में अनुगत जो बुद्धि है चैतन्य लेना वो आत्मभूता बुद्धि। अनात्मधिषु अनात्म विषय का बुद्धि में वृत्ति में व्यभिचारी वृद्धि अनात्म विषय का आत्मभूता बुद्धि आत्मभूता बुद्धि चैतन्यम आत्मस्वरूप है। आत्मस्वरूप बुद्धि क्या है वहाँ वृत्ति ज्ञान नहीं लेने का है आत्मस्वरूप ज्ञान। हाँ स्वरूप ज्ञान लेना चैतन्य आत्मभूता बुद्धि का अर्थ आत्मस्वरूप ज्ञान लेना चैतन्य। अनात्मधि कौन से घटपटादि अनात्मधि वृत्ति ज्ञान होगा उसे व्यभिचारिणीषु वृत्ति सब विषय के व्यभिचारिणीषु प्रतीचि विषय प्रत्यय अभिन्न रूप से कौटस्थ्य अव्यभिचारी हो गया आत्महूता बुद्धि आत्मस्वरूप। तस्माद अव्यभिचारी चैतन्यम इतरद व्यभिचारी अन्य सब व्यभिचारी है सप्तमी। हाँ व्यभिचारिणी सो ठीक है। हाँ व्यभिचारिणी जितने सब बुद्धि होते समय घटपट आदि ज्ञान में बुद्धि होते समय जो स्वरूप चैतन्य व्यभिचारी है सारे बुद्धि में स्वरूप चैतन्य है। हाँ तो जितने अनात्म बुद्धि है सब में सब अनात्म बुद्धि में स्वरूप चैतन्य व्यभिचारी है वो चैतन्य लेने से ठीक है। आत्मभूता बुद्धि ज्ञान आत्मभूत चैतन्यम अनात्मधिषु व्यभिचारिषु अनात्मधि घटपटादि ज्ञान व्यभिचारी है उसमें कौटस्थ्यात प्रतीज कौट्य प्रत्येगा अभिन्न कौटस्थ्य प्रतीज कौटस्थ्य प्रतीगा में प्रत्यय स्वरूप में कौटस्थ्य है, इसलिए प्रत्यय आत्मा कौटस्थ होने से अव्यभिचारी चैतन्य मित्र व्यभिचारी थे विवेक थी। प्रतीचि जो एक अलग शब्द दिया है व्यभिचार प्रतीचि व्यभिचारिणी से प्रत्येक आत्मा में सब व्यभिचारी है, प्रत्येक आत्मा एक रहता था अधिष्ठान रूप उसमें सब व्यभिचारी है। ऐसे अब कौटस्थ्याद कुटस्थ होने का ना अव्यभिचारी हुआ, बाकी सब व्यभिचारी। आत्मचैतन्य से कुटस्थ अव्यभिचारी थे वही आ गया ना आत्मचैतन्य, तो आत्मस्वरूप आत्मभूता जो बुद्धि का अर्थ चैतन्य, बुद्धि शब्द का अर्थ ज्ञान लेना चैतन्य लेना। श्लोक में बुद्धि है ना आत्मबुद्धि, हाँ इसलिए बुद्धि को लेकर उसका अर्थ किया, तो चैतन्य लेने से ठीक हो जाता है। कुटस्थ अव्यभिचारी थे कथम कर्तृत्वादि थी, फिर कर्तृत्वादि कैसे इति आशंका है बुद्ध इति। बुद्धात्मनोपिसा बाह्य पदार्थ ज्ञान विभ्रमात् संकीर्यमानेव आभाति तमसोपहतात्मनाम्। टिप्पणी है बुद्धात्मा भावी, बुद्धात्मा भाव बुद्धात्मिका दृष्टि कुटस्थापि देहादि अनात्मसु आत्मा विभ्रमात् कर्तृत्वादि धर्मवति भावादि। बुद्धात्मा भाव बुद्धात्मिका दृष्टि बुद्धात्मा बुद्धात्मा अभा बुद्धात्मा सदृश अभा जैसे बुद्धात्मा बुद्धात्मिका दृष्टि इसमें दिया बुद्धात्मनोपी। इसमें पाठ किसमें दिया है बुद्धात्मा भापी, बुद्धात्मनो के स्थान पर बुद्धात्मा भापी। बुद्धात्मनोपी सा बाह्य पदार्थ ज्ञान विभ्रमाद संकीर्यमाण आभाति तमसा उपदात्म तमसा उपदात्मना संकर बुद्धात्मनोपी संकीर्यमाण आभाति। बाह्य पदार्थ ज्ञान विभ्रमाद बुद्धात्मनोपी संकीर बुद्धात्मनोपी संकीर्यमाना इव भाति तमस उपहतात्मना संकीर्यमाना इव भाति। बाह्य पदार्थ विज्ञान बाह्य पदार्थ ज्ञान विभ्रमाद संकीर्यमाना इव भाति, तो बुद्धात्मनो पंचमी षष्ठी नहीं लगते हैं। ठीक है, मैं षष्ठी दिया है संबंध संबंध बोधेकर से आत्मन बुद्धात्मन बुद्धात्मन बोधेकर से आत्मन या स्वरूप दृष्टि। स्वरूप दृष्टि अध्ययन करना पड़ेगा बाह्य सा बुद्धात्मन भी सा, तो पहले जो दृष्टि ज्ञान था आत्मबुद्धि वो आत्मबुद्धि को सार ले लें सात्मबुद्धि सात्मबुद्धि बुद्धात्मन अपनी बोधरिक से आत्मन या सर्व दृष्टि सर्व दृष्टि रूप दृष्टि सा कुटस्थ अव्यभिचारिणी अपनी। ठीक है, उसके साथ पूर्व से बुद्धि आत्मबुद्धि को लाने से तो बुद्धात्मन अपनी का था बोधेक बुद्धात्मन अपनी बुद्ध बोधेक रि आत्मन बुद्ध बुद्ध सदस्य बोध के लिए हो जाएगा बुद्ध बुद्ध धातु से निष्ठा कर्तव्य है बोध बोध हाँ वो ज्ञान भाव में हो जाएगा बोध शुद्ध बुद्ध में बोध स्वरूप ज्ञान स्वरूप कर्तरी भाव करेंगे तो ठीक है, कर्तरी करने के अपेक्षा भाव में ठीक है बोध स्वरूप ज्ञान स्वरूप नित्य शुद्ध बुद्ध शुद्ध और बुद्ध बुद्ध मतलब ज्ञान स्वरूप तो भाव में निष्ठा ठीक है, तो बोध बुद्ध आत्मन भी बोध ज्ञान आत्मन इसलिए बोधेकर शिष्य बुद्ध का तो बोध हो जाएगा बोध आत्म बोधेकर शिष्य आत्मन या स्वरूप दृष्टि आत्मबुद्धि। और कुटस्थ अव्यभिचारिणी पहले कहा है कुटस्थ अव्यभिचारिणी होने पर भी देहादिशु आत्मत्व भ्रांत्या कर्तृत्वादिमति भान होते अभिवेकी नाम भाति तीर्थ। ऐसे वो ठीक उसके अनुसार लगाया टीका में, ठीक है। और दूसरे किस टीका में न्याय पाठ दिया, न्याय कोई व्याख्या है कि भारती के ऊपर कोई व्याख्या है न्याय, इसमें कहीं है आगे पीछे न्याय में आया है पहले भी न्याय प्रथम खंड इसमें नहीं ना आपके प्रथम खंड भी है क्या पूरा? अच्छा तो प्रथम तो है, हाँ तो इसमें है अंत में है। प्रकाशित ग्रंथ थे शायद, तो दूसरे भाग में होगा शायद, अंतिम तो नहीं, अंतिम तो प्रकाशित ग्रंथ है। न्याय कंदली तो वैशेषिक ग्रंथ नहीं, मीमांसा ग्रंथ में न्याय कंद मीमांसा है या वैशेषिक ग्रंथ है? वैशेषिक तो वैश हाँ देखें तो वैशेषिक ग्रंथ में इसका न्यास तो महाभाष्य के न्यास काशिका के न्यास पदमजरी इसे में न्याय है न्याय क इसमें आया न्याय तो कहीं देखा है खाली केवल 38 छत्तीस हाँ पहले आया एक बार कहीं भी कोशिश कर न्याय को पाठ अर्थ देख न्याय का न्याय कल्पतरु न्याय कल्पद्रु न्याय कल्पतरु ऐसे को न्याय कंदल तो अलग है तो वो न्याय कल्पति क्या मिला अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा हाँ अति भूमिका में न्याय कल्पलतिका अच्छा अच्छा हाँ हाँ आठ पृष्ठ में कितने पंक्ति हैं? हाँ तेन में श्रीमद आनंद पूर्ण विद्या हाँ इसमें चिन्ह क्या है एक बार में लाल पे क्या है न्याय कल्पलतिका व्याख्या तो अति संक्षिप्त प्रायण आनंद क्रिया में वर्ण ये अलग है कल्प वो वेदांत कल्पलतिका ना कुछ है मधुसूदन सरस्वती का ये न्याय कल्पलतिका और बहुत ज्ञान थे नाम सब एक प्रकार मिल जाएगा कितने अलग अलग नाम रखेंगे विवरण दीपिका दीपिका तो कितने हाँ हाँ तो ये आनंद वो है वो एक बार निकाला था चिन्ह क्या है किंतु उसको अलग से लिखना पड़ेगा तभी याद रहेगा हमेशा। हाँ संक्षिप्त है प्रायण इसके बराबर आनंद गिरी टीका को लेकर के कहीं कहीं दिया है किंतु पाठ मूल पाठ में कहीं कहीं भेद है जहाँ भेद है टिप्पणी कार दे देते हैं। छत्तीस टीका में बोधे के साथ में कुटस्थ व्यभिचारी तो देहादि में अनात्म तो भ्रांति है कर्तृत्वादि मत अभिव्यक् को बान होता है कर्तृत्वादि आविद्य परितमाव कर्तृत्वादि जगध जगधे कार्य चनिश्चे से कारणे चात्मविद्यया अपूर्वाद्यात्मना आत्माय मात्मनेवावसीयताम्। आत्मविधेया निशेषे कार्ये कारणे च जगदे अपूर्वादि आत्मना अयम आत्मा आत्मनेव अवश्यताम आत्मस्वरूप कार्य का नहीं तो ऐक्य ज्ञानार्थम तमर्थ विवेक मुक्त्वा तत्फल कथन करते आदाय आदाय आकाश शब्दाभ्या मैकात्म्यम प्रतिपाद्यते क्षेत्रज्ञेश्वरयोः साक्षात् श्रुतेः ज्ञानहानतः आदाय आकाश शब्दाभ्याम विज्ञानेन विज्ञानम् आदाय आदाय फिर आकाश टिप्पणी आदाय और आदाय शब्द आत्मशब्द आदाय शब्द और आत्मशब्द इस आदाय आकाश शब्द आया आकाश तो आत्मा के लिए प्रयोग किया आत्मा ना आकाश तो आकाश के लिए आत्मा आदाय शब्द और आत्मशब्द ज्ञानम आदाय अंत आकाश वो आकाश में आत्मा हो गया अभिज्ञान में आदाय कह करके वहाँ विज्ञान शक्ति अथवा विज्ञान स्वरूप को लेकर के तो जीवात्मा को लेकर के तो आदाय शब्द से जीवात्मा आत्मा को लेकर के आदान का कर्ता आदाय आदान का जो कर्ता है और जो विज्ञान ब्रह्म दोनों एकत्व तस्मिन् चेत् तद्रूप हो जाता है। शब्दाभ्याम क्षेत्रज्ञेश्वर श्रुत्या या साक्षात ऐक्यात्व प्रतिपाद्यते अज्ञान आनत अर्थात आकाश ब्रह्म के लिए और आदान का कर्ता जीव क्षेत्रज्ञ दोनों का एकता तस्मिन् चेत् तद्रूप हो जाता है। त्वं तदर्थार्पण द्वारे न हाँ तम पदार्थ तदर्थ आदाय पद से तमर्थ और आकाश तदर्थ श्रुत्या आख्यातोक्ति आख्यात मंत्र असि तत्वसी में तम तदर्थारण श्रुत्या श्रुति के द्वारा एक कहा गया कहाँ श्रुत्या श्लोक में है श्रुत्या श्रुत्या श्रुत्याकरण से श्रुति कौन असी पदे न आख्यात होती आख्यात कौन तत्वमश में असी आख्यात तो आख्यातोक्ति श्रुति से ऐक्य कहा गया मतलब आख्यात से ऐक्य कहा गया तमर्थ तदर्थ दोनों का अर्पण करके असी शब्द से ऐक्य कहा गया यह तो ऐक्य ज्ञान मुक्तम यह ऐक्य ज्ञान इति ऐक्य ज्ञान से ऐक्य ज्ञान सत्य अज्ञान आनत असी तो ऐक्य ज्ञान सत्य अज्ञान आनत ऐक्य साक्षात हुआ यह है ऐक्य ज्ञान तस्मिन् सति अंध्या है तस्मिन् सति अज्ञान हनात तदुक्ति अर्थवती ऐक्य ज्ञान से अज्ञान हनात तदुक्ति ऐक्य उक्ति अर्थवती 38 अंतर्हृदय त्यत्र हृदय शब्दार्थ महतास्थ्यात् तास्थ्याद हृदय शब्देन बुद्धिरत्राभिधीयते ऐकात्म्य प्रतिपत्त्यर्थं क्षेत्रज्ञ परमात्मनो हो हृदय से ते कहा हृदय सत्य से बुद्धि लेना बुद्धि में स्थित हृदय में स्थित बुद्धि तास्थ्यात तत्तत्वात हृदय हृदयस्तत्वात हृदय शब्द ने बुद्धि रत्न विधेयते क्षेत्रज्ञ परमात्मा ऐक्यात्म्य प्रतिपत्त्यर्थम पुंडरीकाकार मांसाखंड से हृदय तम क्यों न सैत तत्र तत्शब्द से मुख्यत्वात मुख्य अर्थ होने से ऐक्यात्म प्रतिपत्ति के लिए मांसपिंड हृदय उसमें स्थित बुद्धि को लेना जीव से बुद्धि तत्व प्रसिद्ध है बुद्धि में स्थित प्रसिद्ध है आकाश से भी परस्या भी तनिश्चय तो कथन करने से आकाश बुद्धि में स्थित तब ऐक्यम सिद्ध्यति तदर्थम हृदय पदेन बुद्धि ग्रहणम न तो मांसखंड से तयर ऐकात्म्यम तादात्म्यम ऐक्यम वा जीव ब्रह्म के एकात्मा तादात्म्य अत्यंत ऐक्य है आद्य जै तादात्म्य कहेंगे भेद से इस नभेद हो जाएगा भेदो पिछात इसे तादात्म्य नहीं ऐक्य कहें तो द्वितीय पदांतर व्यर्थम तो दो ऐक्य तो दो पद यदि असंख्य तदैक्य भी ऐक्य है व्यावर्त भेदा न पदांतर अनर्थ क्यों व्यावर्त भेदा तो पदांतर सार्थक सर्वत्र ये मनवाने सन्ना घटी घटाकाश महाकाश इत्युक्तो खैकधीर यथा तदेहापि कथं नाम प्रत्यग्धीस्यादितीर्यते घटाकाश महाकाश इत्युक्तो यथा खई कधी खयोरिक खई कधी एक आकाश ज्ञान तथा यह भी कथम प्रत्यग्धि स्यात् यह भी कथम प्रत्यग्धि स्या नाम स्यात् इति यते प्रतिचधि प्रत्यधि एक ज्ञान 40 यह इति प्रकृति वाक्य में प्रत्यग्धि तदैकरस्य बुद्धि ऐकरस्य बुद्धि कैसे हो जाए इर्यते आदय आकाश से उच्यते विज्ञान आदय आकाश रहते आकाश शब्द न रूढ़िया भूताकाश उगते तस्य अब्रह्मार्थत्वाद न प्रत्यब्रह्मण अत्रैक्य धीर आशंका है अब भूताकाश लेंगे तो फिर बाह्य ब्रह्मार्थ नहीं होगा बुद्धिर बुद्धिरंत प्रतिचो अन्यो नार्थ संभाव्यते यतः तस्माद् आकाश शब्देन प्रत्येक आत्मा विधीयते यतः बुद्धिरंत प्रतिचो अन्यर्थन संभाव्यते तस्माद् आकाश शब्देन प्रत्येक आत्मा विधीयते हृदय शब्द से बुद्धि लिया बुद्धि के अंदर अन्य कोई नहीं होगा प्रत्येक आत्मा से भिन्न इसलिए आकाश शब्द से प्रत्येक आत्मा लेना है आकाश शब्द से प्रत्येक आत्मा तो है किंतु आकाश शब्द से ब्रह्म लेते हैं ना आद्याय शब्द से प्रत्येक आत्मा का ले प्रत्येक आत्मा बुद्धि के अंदर प्रत्येक आत्मा है प्रत्येक ब्रह्मण ऐक्य आशंका हुई आकाश सदस्य रूढ़िया भूत आकाश उतरे अब ब्रह्मार्थ तो ब्रह्मार्थ का नहीं हुआ तो प्रत्येक ब्रह्मण ऐक्य कैसे तो बुद्धि के अंदर प्रतिचान्य अर्थ रहता तो मैंने प्रत्यात्मा भी दिया था, टीका में कैसे दिया, टीका में तो कुछ ही नहीं, शंका के अनुसार ही नहीं बना। आकाश ब्रह्म होना चाहिए, ब्रह्म से भिन्न बाह्य आकाश लेना चाहिए, ब्रह्म नहीं होना चाहिए, तो उत्तर क्या देना चाहिए, आकाश से ब्रह्म लेना चाहिए। किंतु उत्तर यदि आकाश से प्रत्यात्मा लेना है तो प्रत्येक प्रत्येक अर्थ ब्रह्म के लिए लेकर के उत्तर होगा। जो आकाश के अंदर ब्रह्म से भिन्न कोई नहीं, बुद्धि के अंदर, बुद्धि के अंदर ब्रह्म से भिन्न नहीं, ये जो दिया ना, बुद्धेरंतः प्रतिचो अन्य अर्थ न संभाव्यते, बुद्धि के अंदर प्रत्येक आत्मा से भिन्न नहीं होगा, इसे आकाश से प्रत्येक आत्मा विद्यते। तो प्रश्न शंका थी क्या, आकाश शब्द से भूताकाश लेना चाहिए, ब्रह्म नहीं लेना चाहिए, तो यहाँ का प्रत्यात्मा लेना चाहिए, मतलब वही ब्रह्म के लिए प्रति शब्द प्रयोग करेंगे, क्योंकि आदाय आकाश से थे, आकाश ब्रह्म, क्योंकि जो दिया ब्रह्म प्राण बंधन ही समय मन, मनोपाधि के जीव प्राण का था ब्रह्म क्या, तो ब्रह्म है सदरूप, ब्रह्म में जीव जाकर सताए, हृदयाकाश में ले करके तस्मिन शेते, यम अंतर्हृदय आकाश तस्मिन शेते, तो अंतर्हृदय आकाश से ब्रह्म लेकर उसमें जीव आकर रहता है, तो आकाश शब्द का तो ब्रह्म लेना है। शंका भी सभी आकाश शब्द बाह्य आकाश लेंगे तो ब्रह्म नहीं होगा, तो आकाश शब्द से ब्रह्म लेना चाहिए, किंतु बुद्धि में अंदर प्रत्येक आत्मा है, तो बुद्धि क्योंकि आकाश शब्द का अर्थ बुद्धि भी क्या, तास्थ्यात हृदय शब्द ने बुद्धि अत्र भी देते, तो हृदय जो आकाश, हृदय शब्द से बुद्धि लिया, और बुद्धि में स्थित है आकाश, तो अंतर हृदय आकाश, तो ब्रह्म लेना है, उसमें जीव जाकर एकत्व प्राप्त करता है, तो उसमें बुद्धिर अंतर प्रति प्रत्येक आत्मा से भिन्न नहीं होगा, इसे आकाश शब्द से प्रत्येक आत्मा, वो प्रत्येक आत्मा कह करके जो शुद्ध स्वरूप चिन्ह मात्र आत्मा उसको लेना है, ब्रह्म और वो प्रत्येक लक्ष्यार्थ अभिन्न है, अभिन्न होने के कारण वो ब्रह्म को इस लक्ष्यार्थ एक उनसे कहा। भूताकाश भी तदंत संभवती, भूताकाश भी तो बुद्धि के अंदर होगा, सर्वगतत्व द्वितीय आशंक्य, अत्र आकाश शब्द उक्तस्य अस्माद् आत्मने इति उत्तरतर आत्मशब्द आकृष्ट से प्राणादि जन्म हेतु श्रुते ब्रह्मेव अत्र आकाश, अन्यथा वाक्य से विरोधा इतिहास दे, ठीक है वही ब्रह्म लेना है। तो यहाँ शंका से बुद्धि के अंदर तो भूताकाश होगा व्यापक है, अत्र आकाश शब्द उक्तस्य अस्माद् आत्मन, अस्माद् आत्मन आगे आएगा, अस्माद् आत्मन आगे वाक्य क्या वाक्य है, सर्वे प्राण आगे, अस्माद् आकाश आगे कुछ वाक्य है, आगे मंत्र आएगा, अस्माद् आकाश नहीं, ये वाक्य अस्माद् आत्मनीति उत्तरोत्तर आत्मशब्दाद नहीं, किंतु छांदोग्य का अन्य कोई वाक्य इसमें हो सकता है, हाँ वही है, हाँ वही कहाँ कितने में, हाँ वही लेना है, इसके आगे इसके आकाश जहाँ हृदय अंतर आकाश तस्मिन से थे उसके आगे, हाँ हाँ यही सथा उन्होंने अभी दे करके एवं ए अस्मा एवं एव अस्माद् आत्मन सर्वे प्राणा सर्वे लोका सर्वे देवा, ये जो दिया है 20, दो एक 20 बोले मैं उत्तरोत्तर इसमें कितने पुष्ट है, हाँ तो वहाँ आगे आगे आत्मा न कहेंगे, सो कुछ उत्पन्न हो गए, इसलिए यहाँ भूत आकाश नहीं ले सकते हैं। उत्तर आत्मशब्द आकृष्ट से प्राणादि जन्म हेतु तो सुते प्राणादि जन्म का हेतु है, और प्राणादि जन्म का हेतु ब्रह्म है, ब्रह्म अत्र आकाशम, इसलिए आकाश ब्रह्म, अन्यथा वाक्य से विरोधादित्या प्राणादि नाम। तो यहाँ वही ब्रह्म के लिए प्रत्येक आत्मशब्द प्रयोग किया, प्राणादीनां यतो जन्म वक्षते प्रत्येगात्मनः तस्माच् आकाशशब्देन ब्रह्मैवात्राभिधीयते। यतः प्राणादिना जन्म प्रत्येगात्मन वक्षते तस्मात् आकाश शब्द न ब्रह्म वात्रा विधीयते। वो प्रत्येगात्मा ब्रह्म एक हो गया, तो जो पहले था ना प्रत्येगात्मा, क्योंकि आगे है एतस्माद् आत्मन सर्वे प्राणा इति उत्पत्ति, तो आत्मशब्द से किसको लेने, प्राणादि के कारण ब्रह्म तो सिद्ध है, उसी ब्रह्म के लिए आत्मशब्द प्रयोग किया। एतस्माद् आत्मन कहकर के प्रत्येगात्मन प्राणादि का जन्म कहेंगे, इसलिए आकाश शब्द से ब्रह्म ही अत्र, तो जो आत्म शब्द से कहा ब्रह्म ही है। हाँ आकाश शब्द से ही ब्रह्म तो है और आत्मा भी है, तस्माद् आत्मन सर्वाणि हव्यायमानि भूतानि आकाशादिति श्रुत्यन्तरम् अतः समुच्यते च शब्द तस्माच्च आकाश शब्देन सर्वाणि हव्यानि अभूतानि आकाश आदि कौन से, ब्रह्म के लिए आकाश शब्द प्रयोग, आकाश तलिंगत आया तो ब्रह्म शब्द ब्रह्म के लिए आकाश शब्द आया। तत्रैव श्रुत्यन्तरम् आह यथा अथ आकाश अथ आकाश हवे नाम सता सम्मेति च श्रुतिः ब्रह्माकाशात् परो नान्य आकाश इह गृह्यते। अतः आकाश होवे नाम, नाम रूपेर निर्वहिता ये अलग है, सता समय तदा संपन्न भवति। ब्रह्माकाशात परो अन्य आकाश ही है न गृहते, ब्रह्म रूप आकाश बिना नहीं की ब्रह्म ही आकाश है। तस्यापि भूताकाश विषयत्वम आशंक्य, जो आकाश होवे नाम सत कहा वो तो भूताकाश हो सता है, तो उसे में ब्रह्म सत्यन आया आकाश अर्थांतरत्वादि व्यपदेशादिति न्याय विरुद्ध मन्ना न श्रुत्यंतर महा आकाशो अर्थांतर तो आदि व्यपदेशात आकाश ब्रह्म ही। एक तीन इकतालीस सूत्र, एक तीन इकतालीस ब्रह्म सूत्र में अर्थांतर तो आदि व्यपदेश में सबसे प्रतिश हाँ ठीक है ठीक है, अर्थ अधिक आ जाता है। हाँ आकाश शब्द से वो लेंगे तो भूत लेंगे तो अधिक हो जाता है, इसलिए आकाश शब्द ब्रह्म वो सांख्य सिद्धांत नहीं लेना, न्याय विरुद्ध हुआ। सता सम्य इति च श्रुति ब्रह्म के साथ एक होता है, परम उत्कृष्ट निकृष्ट वा नान्य परो ब्रह्माकाशात परो नान्य ब्रह्म रूप आकाश से पर उत्कृष्ट निकृष्ट कोई नहीं। शयन वाक्यम सप्तमर्थ य आकाश से तेईस में आकाश शब्द से ब्रह्म ही रहना है। शयन शब्दार्थ महास्वत इति सतोवगमो रूपेस्मिन् कूटस्थे कारण आत्मना कार्सेनावसितेर्भोक्तो चेत इत्यभिधीयते। सतो अवगम रूपे अस्मिन् कूटस्थे शुद्ध चैतन्य में भोक्तु हो कारणात्मना कात्स्नेन अवसिति शेतेति अभिधीयते। भोक्ता जीव वहाँ कारणात्मना कार्यन अवस्थित, कारणात्मन एक हो जाता है। कारणात्मा कौन से? अज्ञात ब्रह्म। कारणात्मना कूटस्थ जो कारण नहीं है, सत अवगम स्वरूप, सत स्वरूप तक कूटस्थ है, अवज्ञान रूप उसमें भोक्तु कारणात्मना अवस्थिति, कार्यन संपूर्ण रूप से कारणात्मना समान रहता है। इससे अर्थ कारणात्मा यथोत्तम वस्तुनि भक्तु सर्वात्मना अवसान, यही दे दिया गया वस्तुनि भक्तु सर्वात्मना अवस्थान हो जाएगा तो पुनरुत्थान अनुचितम इत आशंक्य अज्ञात वस्तु आकार अवसान स्वीकार मे बीते आशय ने विषय नष्टि। कारणात्मना समाप्ति, नाश मतलब कारणात्मना अवसान, समाप्ति मतलब स्थिति, अवसान मतलब स्थिति है, समाप्ति अंत में समाप्ति, समाप्ति तो तद सम्यक आप्ति कारण रूप को प्राप्ति, स्थूल का लय होता है, सुश्रुति अवस्था में लय होता है। तो कारण आत्मा अवस्थिति कौन से? कारण रूप से रहता है, शेत मतलब कारण रूप को प्राप्त करता है। ये श्रुति वार्तिक से स्पष्ट होता है, स्वतः अवगम रूप अश्विनी कूटस्थ उसमें भोक्तु हो शेत शब्द का अर्थ हुआ कार्यन कारणात्मन अवस्थिति, संपूर्ण रूप कारणात्मन अवस्थिति, कारणत्व रूप हो जाना, ये शेते शेते कहते हैं कारण रूप हो जाना। कारण रूप कौन से? अज्ञात ब्रह्म रूप होना, तो ये अज्ञान रहे मानना पड़ेगा अज्ञात ब्रह्म। ये वार्तिक से इसके स्पष्टीकरण टीका में थे, वो लोग टीका प्रमाण नहीं मानेंगे तो भी वार्तिक से कारणात्मन अवस्थिति कहने से शुद्ध स्वरूप से नहीं हुआ, और शुद्ध जो ब्रह्म कूटस्थ निर्विकार अवगम रूप वो तो कारण रूप नहीं, कारण आत्मना अवस्थिति कैसे होगी? कारण आत्मना स्थिति अवस्थिति समाप्ति, इसलिए अज्ञात ब्रह्म हो गया, यही शंका हुई। सर्वात्मना रह जाए तो पुनरुत्थान नहीं होगा, इसलिए अज्ञात वस्तु आकार अवसान स्वीकार, अवसान समाप्ति मैव इतिहास विषय प्रसिद्धम त्यक्त्वा किमर्थम इत्थम शयनोक्ति, प्रसिद्ध शयन को छोड़ करके कारण रूप से रहना क्यों? दृष्टान्तस्य दृष्टान्तस्य कुमारादि तथा च घटतेन जसा प्रत्येक चैतन्य मात्रत्वान् न तो निद्रेह युज्यते। तथा च कुमारादि दृष्टान्तस्य अंजसा घटते प्रत्येक चैतन्य मात्रत्वाद न तो निद्रा ही युज्यते, निद्रा नहीं इससे कहा था। किंच प्रसिद्धम शयनम निद्रा न आत्मनि कल्पते, प्रसिद्ध शयन आत्मा में तो निद्रा नहीं होती होगी, प्रत्येक चैतन्य मात्रत्वाद इतः निद्रा नहीं युज्यते। चिन्ह मात्रत्वेन तद विरोधित्वाद यह प्रत्येक चैतन्य मात्रत्वाद निद्रा नहीं, तो ऐसा अज्ञात आत्मन से रहना ऐसा सुश्रुति में है, तब दृष्टान्त कुमारादि दृष्टान्त दिया आनंद 85। अभी टीका कुमार दृष्टान्त का स्पष्टीकरण करेंगे। दृष्टान्त किंच प्रसिद्ध शयन निद्रा न आत्मनि कल्पते, यह हो गया विरोधित। उत्तम अनुदय हेतु प्रश्न पूर्वक आदते, उत्तम अनुदय हेतु प्रश्न पूर्वक आदते, हेतु क्या है? प्रत्येक चैतन्य मातृत्व निद्रा नहीं होगी, प्रत्येक चैतन्य मातृत्व हेतु है देहादि, देहादि अतिक्षता हित्वा यदाएं वर्तते सत्तदा स्वात्मनेवास्तते इत्येतत् कुतश्चे स्वपिति इत्यतः। देहादि अध्यक्षता हित्वा यदा वर्तते, अयम यदा देहादि अध्यक्षता हित्वा वर्तते तदा स्वात्मनेव अस्ति इत्येतत् इत्येतत् कुतश्चेत् दवा देहादि अध्यक्ष छोड़ करके रहता है सात्मने वास्ते तदा सात्मने वास्ते छोड़ कर रहता है आत्मन स्वरूप में रहता है देहादि को छोड़ करके कुतश्चेत सपिति कुतश्चेत सपिति इत्यतः कुतश्चेत सपिति इत्यतः अतः अतः अतः अस्मात् कारणात् सपिति छयालीस ठीक है नहीं तमें व्याकृति आगे आगे उसका व्याख्यान है कुतश्चेत् सपिति देहादि अध्यक्षताम हित्वा यदा वर्तते तदा सात्मने वास्ते इत्येतत् कुतश्चेत् इत्यतः सपिति इसलिए सपिति कहती सात्मने इति सपिति इति सपिति सपिति इति अतः भक्ति इसलिए सम आगे मंत्र में समापित होता है क्या तस्मिन् विज्ञान आदय ये अंतर्ध्याय कर तस्मिन् से थे तान यदा गृह्णाति अथ हेत पुरुष सपिति हाँ वही सपिति जो सपित आया सपित नाम तद गृहित प्राण भवति गृहीता वा गृहीता ये सपित सपित इत्यतः कुतश्चेत् अतः सपित इत्यादि सपित इत्यादि कहते हैं जो सो जाते हैं सपित शब्द का क्या अर्थ है सपित नाम तद्गृहित एव प्राण भवति गृहित वा गृहित चक्षु ये सब को ग्रहण कर लेता है निद्रा का अर्थ नहीं दिया सब उसमें लेकर के एक रूप होकर के रहता है उसका अर्थ आगे दिया है अच्छा ठीक है कौन सा श्लोक हुआ चैलिस चैलिस सत्चैलिस हाँ सपिति शब्द का दे करके सुश्रुते सपिति आदि दिया है ओम।